We beginnen nu met film nummer 13. Dit is het menstruatiefeest van een meisje uit de buurt van Jiwika. Dus een vernieuwing van het schortje. Als een meisje in de Blim voor de eerste keer ongesteld wordt, maakt men een feest. 'S Nachts wordt er in de lange keuken gedanst en gezongen. De morgen erop maken vrouwen uit de familie en verwante kring een stel nieuwe rokjes. Als die klaar zijn, kan het modderfeest gaan beginnen. Daarop, dus dat is niet ver. Hier zien we dat een familiegenote, die zijn hier bezig om rokjes, nieuwe schortjes te maken, dus voor dat meisje. Vele van haar tantes en familie, vrouwelijke familieleden, die zouden dit ook doen. Dit is de vader van het meisje, de moeder hier, hoe ze heet, dat ben ik op het ogenblik vergeten. Hier wordt dat schortje even gewassen. Het meisje zelf is nog steeds niet zichtbaar. Dit is de grootmoeder, die dat vaker wegdreef. En hier gaan ze zich klaarmaken voor het modderfeest. Het meisje in kwestie zelf, ze heeft het koud. En ze heeft jammer genoeg een jakje om. Dit is ook een van de families. Dus dit zijn allemaal de families van de vrouw. Hier zijn de jongens, hier zijn we al buiten het veld, zijn de jongens bezig om modder klaar te maken. En hier begint dan het modderfeest. Het heeft soms de schijn ervan dat het een strijd is tussen de mannen en de vrouwen. Maar soms zie je ook dus de vrouwen elkaar insmeren. Hier de oudere broer, die heet Holik Logo. Het meisje in kwestie heette Milige Logo. Tegenwoordig heet ze Julie Logo. Ze heeft de catechistencursus gevolgd en ze was de beste van de catechistencursus. Hier komen de jongens aan. Dit is het meisje in kwestie. Ze zit al helemaal onder de modder. Maak die lamp eens uit, want dat is... Die kun je toch wel beter zien, denk ik. Hier, nou, dan gaat het toch verder. De achtergrond was Jiwika even te zien, de kampong Jiwika. Hier dus waar het insmeren, dus die strijd dus... De oorzaak van dit feest is natuurlijk niet precies uit te maken, maar het heeft iets te maken met onreinheid, met dus dat het menstruatiebloed wat voor de eerste keer komt, en ja, wat op deze bepaalde manier misschien herdacht wordt. Hier zie je de oudere broer, die moet natuurlijk voor zijn familie opkomen, dus voor zijn jongere zus. We hebben nog jongeren, een andere... Het is typisch voor jongeren, hè? Voor jongeren, dit feest, ja, maar je ziet toch ook verschillende oudere vrouwen die meedoen. Ja, jongere vrouwen, dus eigenlijk dus allemaal dus die bij die clan horen, dus wat familie, wat als familie kan beschouwd worden. Hier is een moment van onzekerheid. Hier de moeder. Eraluan heet die, de moeder. Deze niet, dat is een andere weer. Anders is hier het meisje in kwestie weer. Oh nee, dit is... hoe heet ze? Elke. Ze zien eruit om af te likken. De strijd is wel flink bezig. Iedereen moet zo flink mogelijk onder de modder zitten. Ja, je zet hem niet te hard. Oh, dat komt misschien omdat ik op de dingen doe. Nee. Dus kleinere jongens doen ook mee. Dit is de oom van dat meisje, die daarnet liep. Dus die doet niet mee, dus die loopt er nog zonder modder bij. Dit is Holiek zelf. En een andere man zegt dus dat maar eens moeten uitscheiden, dus dat dit mooi genoeg geweest is. Hier het rechts het meisje zelf. Ze trekt een heel rot gezicht. En hier gaan de mannen, de jongens, die staan even bij elkaar en zeggen ze, nou ga weg. Dus ze doen een dans net of ze overwonnen hebben. En die gaan naar de rivier toe om zich te baden. Om alle modder weer af te wassen. Ja. En nu de vrouwen die gaan ook aan een andere plaats bij de rivier, die gaan nu ook naar beneden om zich af te wassen. Hier is iemand die staat zijn broek aan te trekken. In de verte? In de verte is met de zoomlens genomen. En hier dus gaan de vrouwen en meisjes komen terug van de rivier naar zich gebaat te hebben. Het was een erge koude dag. En dat is dikwijls ook te zien. Sommige van de school waren schoolmeisjes die al, hier de moeder weer, die al een jurk gebruikten. Deze Milige die zat op de zesde klas van de lagere school. Ze moet dus ongeveer 13 jaar zijn. En eigenlijk tot 2 maanden ervoor had ze nog altijd in een schortje gelopen en toen opeens toen ging ze in jurk lopen en dan zijn ze beschaamd verder om het zonder jurk te doen. Hier komen wat naast de familie komt naar boven. De moeder weer hier even. Eraluan heet ze. Hier staan ze, zijn ze vuurtje aan het maken en staan ze rond het vuurtje om zich wat te drogen. En te verwarmen. En dan zal aanstonds de ceremonie plaats hebben, dus dat er nieuwe rokjes worden omgedaan, dus die geschonken worden door tantes en nichten, dus alle mogelijke vrouwelijke familie van het meisje. Dus staan er wat bij te dansen? Ja, die krijgt wel een stuk of 10 om. Een stuk of 10? Ja, dus dat is naar gelang. Hier zie je een vrouw dus met zo'n rokje in haar hand. Hm. Dus nou, dat zijn dus die zichzelf weer aankleden. Dus die hebben gebaat en die kleden zichzelf weer wat aan. De moeder die heeft het ook behoorlijk koud, die loopt met een vieze tot om. De oude boer die staat erbij, die mooi al in een mooi bloesje. Dit is een zekere Johanna hier. Die je ziet, hier heb je het meisje zelf met een kind in de arm. Dit is een tante van haar. Hier een kleintje, mooi, dus wat aan de borst aan het zuigen is. En ze hebben er honger van gekregen, sommigen die beginnen op een stukje aardappel te bijten. De zoete patat. En hier zijn ze begonnen dus om het meisje in kwestie, dus Milige, om de nieuwe rokjes aan te doen die haar geschonken werden door de vrouwelijke familie. De moeder reikt hier het rokje aan. Hoppala, ze valt bijna. Mag ik even wat vragen? Ja. Want, je ziet die gele rokjes en je ziet en die zwarte rokjes. En die zwarte rokjes hebben erbij zitten die in eerst. Die zijn eerst door de modder gehaald, die zijn van een andere grondstof. Ja. Dus de andere is van gewoon gras. Hier een meisje wat daar sigaretten aan blazen is. Maar die zwarte rokjes zijn voorbij zit die een eerste menstruatie hebben gehad dan? Nee, dat doet er niet naartoe, dat hoeft er niet. Hier zijn ze ontzettend vrij in, dus daar heb je geen echte regels voor. Dus hier zijn ze bezig, dus het oude vieze rokjes die worden uitgedaan. En ze krijgen een nieuw op. Deze heeft last van de tanden, geloof ik. Dus steeds meer rokjes dat je straks ziet. Dus een hele poef met rokjes heeft ze dan aan. Dus is het zoontje van de vader zit in de gevangenis in Jayapura. Ai heette die. Ze zijn nog steeds bezig met rokjes aan dombinden. Right. Alweer een nieuw eroverheen. Nou, de volgende, een paar dagen daarna kwam ze weer op school en toen had ze weer gewoon een jurk aan. Dat is bijna afgelopen. In die middag dus, hierna gaan die vrouwen gezamenlijk naar de kampong en dan hebben ze samen een maaltijd. Hier beginnen ze te zingen nadat al die rokjes niet waren om de blijdschap eigenlijk te verkondigen aan Jan en alle man. Dus dat er weer een nieuwe volwassen vrouw in het gebied. Hier de moeder. En dit is het einde. Voor een Belim-vrouw betekent het feit dat haar dochter volwassen is een heugelijke gebeurtenis. Waarom? Namelijk, dit meisje kan uitgehuwelijkd gaan worden. De moeder krijgt daarmee een schoonzoon die haar kan helpen bij het werk in de tuin, bij brandhout en dergelijke. Dus daarom betekent dit feest dus voor een mensen, vrouwen, vooral in de Belim, dus vooral de vrouwen, betekent dit een heugelijke gebeurtenis. De oudere broer van het meisje Milige speelde heel duidelijk een zeer voorname rol bij dit feest. En dit is namelijk zo, omdat dus soms wordt de... krijgt de oudere broer als het meisje uitgehuwelijkd wordt, daar vaak eens voor, waarmee hij zelf ook een stel varkens krijgt, die hij weer kan gebruiken om te betalen voor de vrouw die hij wil gaan trouwen. We beginnen nu met film nummer 14 en die heet Jetalin. Jij is een steen, een grote steen, en talin dat is uitleggen, dus het uitleggen van de stenen. Correctie, talin, in Wamana zeggen ze salin, betekent zuiveren of wassen. Deze stenen namelijk worden in een ceremonie wat in de hut gebeurt schoongemaakt en dan opnieuw met varkensvet ingewreven. Hier het beeld Jetalin uitleggen van de J-stenen. Hier zien we dus dat mannen brengen in netten brengen ze de stenen naar de oorlogshut. De Wim-Ai in Saratnokoma. In draf worden ze weggebracht. En in de hut worden ze neergelegd. Hier de hut. Het is een beetje donker. En dan de volgende morgen krijgt men het uitleggen van die stenen. Men legt er wat netten neer en de stenen worden er recht tegen aangezet, zodat ze wat omhoog steken. Vanuit de hut brengt de zoon van Korelu weer een net met stenen. Andere mannen brengen hier gras aan, waarop die stenen straks worden uitgelegd. Hier een close-up van die stenen met die mooie gele kleuren en de vogelveren. De vogelveertjes erop. Het houdt verband met de oorlog. Het is namelijk zo dat familie van mannen die gesneuveld zijn in de oorlog, die worden door de kapalla uitbetaald met bepaalde stenen. Die stenen worden weer door de clans gezamenlijk bij elkaar gebracht. Hier is een man bezig om zijn ijzeren bijl, de steel van de ijzeren bijl, te schuren. Een overvloeier hier naar het uitleggen. Ze bekijken hier de stenen en zeggen van wie die zijn. Soms brengt men correcties aan in de plaatsing ervan. Mooie gekrulde volume van Corolou zelf was het. Hier. Nu gaan ze de netten uitleggen. En op de netten legt men straks de stenen en over die stenen heen weer de schelpe banden. Mij werd toen gezegd dat Jetalin, dus dat dit feest eigenlijk het allereerste begin is van het grote varkensfeest. Men gaat namelijk een afrekening houden voor de doden die sinds het laatste varkensfeest gesneuveld zijn. Hier Kualu in een niet heldere positie. Hier staat hij op het hek. Een oudere man geeft aanwijzingen. Hij wil dat het zo gelegd wordt. Hij schreeuwt er al bij. Hier een paar jongere knapen die klaar zitten met het steen in de hand. Hier ziet men zo'n rij. En hierop worden dus de stenen aanstonds neergelegd. Volgens het boek van Peters zouden deze stenen een zeer voorname functie vervullen bij het oorlog voeren. Peters meent dat er aanwijzingen zijn dat deze stenen bepaalde voorvaderen voorstellen. Als er oorlog is, worden deze stenen ook op een bepaalde manier in de oorlogshut gelegd, in de richting van de vijand. Opdat de vijand getroffen wordt, hier een close-up van enkele stenen met de versiering die ze eromheen hebben. Nu is men aangevangen met het neerleggen van de schelpe banden over die stenen weer. Dus men heeft onder heeft men de netten, daarop dwars de stenen, daarop in de lengte van de netten weer de schelpe banden. Er zijn prachtige schelpe banden bij. Deze schelpe banden worden vooral gebruikt bij lijkverbrandingen. Dat heeft te maken met doden. Maar ook bij het kopen, het betalen van een vrouw, de bruidschat, worden vooral in het zuiden van de Belim die schelpe banden meegegeven. Kourlou hier geeft aanwijzingen. Aanstonds gaan deze partijen, dus een bepaalde partij van die jijstenen en van die schelpe banden en die netten, die worden verdeeld over de clans. Dus die een dode gehad hebben. We zullen ook zien niet waar dat men dikwijls bij de verdeling niet eens is en elkaar bijna te lijf gaat. Kourlou loopt hiernaast voor inspectie. Want aanstonds zal hij de namen moeten afroepen voor wie die schelpe banden bestemd zijn. En die jijstenen. Ja, hij is hier toch al bezig, geloof ik, met het afroepen van de namen. Voor Kourlou loopt de man met die rode veertjes. Dus die tweede man ervoor, dat is de Kapalle Kampong van Sagat Nokoma. Kourlou zelf is eigenlijk meer het stamhoofd van de Logomabel. Zijn naam ben ik momenteel vergeten. Maitmo hier in het midden staat hier, is eigenlijk dus de grote religieuze leider van de in het Chiwika gebied. Hierachter heb je Ilage Bek. Nu gaan ze dus die schelpenbanden weer eraf halen. En dan blijkt dat men het niet eens is. Ik had het niet in de gaten, maar dus eigenlijk te laat. Maar hier op Doomdik is ontstaat een geharrewar in verband met die verdeling. Een van die meisjes die schreeuwt daar, een van die jonge vrouwen. Koerloe komt er hier zelf nog even aan. Hier zijn ze eigenlijk aan het vechten, of niet aan het vechten, maar dus zijn ze het oneens van wie die schelpenband is. En Koerloe die schreeuwt ook naar bij. Een beetje onregelmatig gefilmd, maar er was toen een behoorlijke herrie bij. Vooral daar voor die hut, ja. Daarachter. Kijk hier, dus kun je. De ene vent trekt eraan en de andere ook. Degenen die wel tevreden zijn, bemoeien zich nergens mee. Deze man is kennelijk niet eens. De vrouwen zitten in spanning te kijken hoe het afloopt. En hiermee wordt toch weer dikwijls een grondslag gelegd voor een nieuwe veten of oneenigheid in de stam zelf. Men moet nog even de zaak daar neerzetten. Deze man die heet Sali. Hier de oom van Holika Miligai, Waregoba heet hij. De vrouwen nemen de stenen die zich in het net bevinden met de banden hier op hun hoofd. En die zullen ze naar de kampong naar huis dragen. Hier vertrekken ze. Oh, de stenen in de hand. Einde van deze film bijna. Deze film is opgenomen ongeveer in november 1973. Einde hier. En nu een beetje commentaar bij 14. Commentaar bij in de morfering. Je hebt dus stenen, netten, schelpenbanden. Die stenen, die slaan terug, die versierde stenen, dat zijn de J-stenen. Waar slaan die op terug? Waar hebben die betrekking op? Jij zei op voorvaders. Ja, dus volgens het boek van Peters, dus wat Peters gemaakt heeft voor zijn dokterstitel. Zouden die J-stenen in verband staan met de voorvaderen? Hij heeft namelijk in de plaats waar Peters werkte, aan de Lagak, heeft hij gemerkt dat die stenen een naam hadden gekregen van bepaalde voorvaderen. En die worden dus op een bepaalde plaats bewaard? Deze stenen worden in de mannenhut bewaard, altijd in de mannenhut, en dan dus van iedere clan afzonderlijk. Dus hoe meer J-stenen een bepaalde clan heeft, hoe rijker ze zijn, hoe hoger ze in aanzien staan. Ja. En dan ter gelegenheid van een of ander feest, dus als het begin van varkensfeest, ruim van tevoren denk ik, hè? Ja, dus een informant dus die vertelde me dat dit feest, het Jetalin, ik noem het maar te uitleggen van de J-stenen, maar eigenlijk heeft er een ceremonie in de mannen het plaats gehad, vooral dus in de oorlogshut, de Wiemai, waar die stenen allemaal uit het net gehaald zijn, schoongevreven en opnieuw met varkensvet worden ingevreven. Ja. En dan op een gegeven moment, zoals we op de film hebben gezien, brengen ze die stenen in een of andere kampong bij elkaar. Ja, dus dit was in Sagatnokema. Sagatnokema is voor de Lokomabel, is dat de oorlogskampong. Er staat namelijk de Wim Ai. Wim betekent oorlog, Ai betekent hut. Dus waar ze alle zaken bewaren die in verband staan met de oorlog, waar ook beslist wordt door de kapallers om oorlog te voeren of niet. Dus op een gegeven moment brengen ze dus die stenen in die oorlogskampong. Hè? Dan heb ik de indruk dat ze allemaal weten van wie die stenen zijn, waar ze vandaan komen. Kunnen ze ergens dat zien? Hè? Ja, inderdaad. Ja. Dan worden die op een rijtje gelegd, plus de netten, plus de scherpe banden. En dan worden die verdeeld. Namelijk dus, deze stenen worden ter beschikking gesteld door die verschillende leden van de clan of van de groepen. Familiegroepen zou je misschien moeten zeggen. En er worden bepaalde doden worden herdacht. Daar zijn ze op de een of andere manier mee verbonden of zijn ze ook familie van. Nu moet de oorlogsleider, in dit geval Korolu, dus het opperhoofd, die moet dus voor die bepaalde doden stenen gaan toewijzen aan de naaste familie waartoe die doden behoorden. Dus dat is eerst dus eigenlijk een algemene bijdrage en die wordt dan eigenlijk opnieuw verdeeld, toegewezen aan de diverse belanghebbenden. Ja, evenals die netten en die schelpenbanden. Ja. Ja. Nou, betekent dat dus dat het heel belangrijk is voor die mensen om die dingen te hebben, hè, die stenen. Ja. Nou kan ik me herinneren dat ik toch een paar van die stenen destijds gekocht heb van die mensen. Ja. Dus ja, niet met een feest, maar gewoon kwamen ze te brengen en dan kocht ik zo'n steen. Dat wilden ze eigenlijk zeggen, dus dat ze die zomaar weghalen, dat het toch niet zo vast zat aan de ader. Ja, dus er zijn bepaalde stenen die heel, heel kostbaar zijn, omdat die in verband zijn gebracht met hele belangrijke voorouders. En er zijn stenen die misschien alleen belangrijk zijn geweest in verband met de Kepoes. Met Kepoe mensen dus, die niet zo belangrijk waren. En dan krijg je natuurlijk een tendens dus dat de jongeren die vinden als je zo'n steen te gelden kunt maken of er iets voor kunt krijgen wat ze dan toevallig nodig hebben, waarom die steen dan niet? Dat is namelijk een feit dat bij de Belimas, als ze op een gegeven ogenblik iets weten, iets nodig hebben, bijvoorbeeld een parang of een ijzeren bijl, dat ze er praktisch alles voor opofferen. Je ziet ook, daar werken ze snoods 10, 15 dagen voor om een ijzeren bijl te kunnen krijgen, nietwaar? Dat is hun eigenlijk, wat ze ervoor moeten doen, dat is niet belangrijk, als ze maar krijgen wat ze willen hebben. Je hebt een verschil in die stenen, hè? Je hebt namelijk ook heilige stenen, of een soort heilige stenen die ze bewaren ergens in een aparte hut. Ja. Waar jij wel eens bij bent geweest en ik geloof dat je ze eruit hebt laten halen om ze te filmen, met een grote rotzooi erbij. En wat is het verschil tussen die stenen, of hoe heet die stenen, en wat is het verschil met de J-stenen? Ik geloof dus dat ze een onderscheid maken in de vorm. Je hebt van die hele dunne stenen, waarvan soms iets kapot is of gebroken of die ongelijk zijn. En je hebt van de mooie gladde stenen. En ik dacht misschien dus dat die stenen, dat die meer waard zijn of dat die hoger beschouwd worden. Bovendien heb je soms kleinere stenen die van Dulo, dus van heel oudsher, als bijzonder waardevol worden gezien. Mij is eigenlijk opgevallen dat sommige stenen wel een beetje de vorm van een penis hebben, maar ik weet niet of ik daar gelijk heb. Hmm. Tenminste, die hele kostbare die ik toen gezien heb, die waren toch ronder. Ja. Misschien dat het daarmee in verband staat, ik weet het niet. Elke steen die er nou is, hè, slaat die op een dode? Dus je zag op die film een heleboel stenen die ze achter elkaar hebben gewonnen. Ja. Dat zijn dus van mensen, hè, die in de oorlog gevallen zijn, of van allerlei mogelijke doden? Die stenen dus die zijn gegeven dus voor de dood van bepaalde personen, dus die gesneuveld zijn. Hoe beroemder die persoon is, hoe waardevoller die steen beschouwd wordt. Dus daardoor krijg je wat Peters ook meent, dus dat van personificatie heeft plaatsgevonden. Dus een bepaalde persoon is in verband gebracht met die steen en daarom heeft die steen ook zoveel meer waarde gekregen. Ja, ja. Maar ook de vorm van de steen zelf, dus die is ook van belang. En als zo'n steen toevallig van aan iemand verbonden is geweest die heel onbelangrijk was, dan is die steen waarschijnlijk, hebben ze ook een minder mooie steen genomen en die kan dan ook wel eens verkocht worden. Ja. Ook als hij geen familie maar heeft. We beginnen nu met film nummer 15, die heet Imabu-san en is opgenomen in Peago, in het Jiwika-gebied, Kampong Peago. Ja, dat is de kampong van de grote Kapala Nu Mabel. Ik schakel nu in. In het water afdalen, dat betekent het letterlijk. Hier zijn we in de kampong, we zien een man met een stenen bijl in zijn hand. Hier Mabel zelf met het rode netje op. Hier komen wat mensen en een hond binnen. En Drexelo, de ceremoniemeester, die van veraf, de ceremoniemeester is hier bezig. Is wat bezig is met het splijten van wilde, een soort wild suikerriet. En hier weer van een andere, welke naam dat allemaal heeft, weet ik niet. Deze zullen worden aangebracht boven de kampong. Volgens mij hebben die gespleten stokken allemaal te maken met wedergeboorte. Men zal dus ook straks dus door zo'n twee van die stokken of palen, dus die van boven samengebonden zijn en beneden wat uit elkaar staan. Hier brengen ze boven de kampong die stokken aan. Er stond al een ouwere van een plechtigheid die kort ervoor was gehouden. Zetten ze boven. Hier wordt nog iets schoongemaakt voor de grote mannenhut. Hier zijn ze aan het klaarmaken voor de grote mannenhut. Ook zo'n paar van die stokken. En we zullen ditzelfde straks zien ook op de plaats waar de ceremonie plaatsvindt, namelijk bij een watertje. Wat jongetjes die in de keuken zitten, naar buiten kijken, worden wat aanwijzingen geroepen. En hier vangt men aan om een paar varkentjes dood te schieten. Ze zijn niet zo groot, zo half was ongeveer. Hier een groter varken. De twee varkens, ze hebben de staart van al afgesneden. Men weet niet waarvoor dat is. En de oortjes. Dit is in de hut. Opgenomen tijdopname. Vandaar die snelle beweging. Hier is Jan en alle mannen bezig om mee te helpen. Om de smoorkuil klaar te maken. Als het eten in de smoorkuil zit, dan zullen ze naar buiten gaan. En dan hebben ze ongeveer anderhalf uur tijd voor die plechtigheid. Hier zijn we buiten. Men maakt met modder maakt men een goot naar, naar het water toe. Imabu-san is naar het water afdalen. De Europeaan die erbij staat is professor Jan van Leent. In die moddergoot maken ze verschillende ronde, ronde vijvertjes. Die vijvertjes die stellen volgens de mensen kampongs voor. Hier ziet u de bladeren waar ze mee bezig zijn. Dan wordt er water in die vijvertjes gedaan. Daarna laat men wat. Hier is de ceremoniemeester weer bezig. We zullen direct proberen te vertellen wat we zien. Hier staat een grote groep mannen. Die staan klaar langs die moddergoot. Ik denk dat hij nu bezig is. Oh nee, nog niet. Mabel weer. Hier zijn ze bezig met het oprichten dus van twee stengels. Grote stengels is dit, om weer een poort te maken. Je bindt die. Jongere broer van Mabel die bond dat. En nu laat hij bloed vallen in het water wat in die kommetjes, in die vijvertjes zit, dus in die modder goot. Aanstonds zullen ze die dijkjes doorbreken, zodat het water naar beneden stroomt. Hier staan ze klaar. Dan moeten ze met de benen eroverheen gaan staan, zowel de vrouwen als de mannen. En dan geeft men een stuk brandend riet, geeft men door de benen door. Maar kijken wat er hier gebeurt. Oh, dit is eerst die stok. Hè? Dus een stengel met dingen. Hier komt het vuur aan. Dus dan moet door de benen gaan. Men maakt flauwekul een beetje erbij, zoals ze altijd doen in de bliem. Hè? Helemaal beneden naar het water toe. Hier nu laat hij het water naar beneden. Nee, nog weer iets anders. Het wordt ook weer in het water gegooid. Soms weten ze niet precies wat ze moeten doen, maar gelukkig is die ceremoniemeester erbij. Hier, sommigen houden de voet erboven. En hier moet dat water met dat bloed naar beneden komen. Ze hebben er ook wat blaadjes in gedaan. Het is eigenlijk, hier stroomt het water naar beneden, geloof ik. Ja. De ceremoniemeester wast even zijn handen. En dan gaat de plechtigheid beginnen. Hij heeft wat takken in zijn linker en rechterhand, die doet hij nog eens in het water. En dan moet iedereen bij hem komen en die wordt even besprenkeld. Wie die schoongewreven. Je eerste stok nog, wrijft hij schoon. Hier worden de handen van de mannen, die steken de handen uit en die worden dus met dat water en die bladeren, worden die handen schoongemaakt. Dan de dijen. De knieën, de benen, de modder er even af, zie je dat? Dat is Mabel zelf hier. Hier de schoonzoon van Mabel, Oika heet hij. Hier blaast hij op het hoofd van een jongen. Hier die meisjes, de vrouwen zijn nu aan de beurt. Hij blaast over de kleine kinderen. Lijkt wel een bisschop. Deze moet extra gedaan worden. Dat was een echtgenote van Mabel. Hier is hij ook weer bezig met de knieën van een vrouw. Wij zouden zeggen het gaat op zijn janboer of fluitjes, maar het heeft toch wel... Een varkentje werd ook, een wit varkentje werd ook afgewassen. Hier de handen weer. Dit is een dochter van Mabel zelf. En hier ook weer dat jongetje, zie je dat? Ja. Het is interessant, hè? Hier wat types, ze hebben het wel maar koud. Nu gaat hij beginnen met... Wat krijgen ze? Een streep of zoiets. Zie je? Wat modder doet hij erover. En zie je die ene, die helper van hem, die doet er wat modder. Ze moeten ook nog iets uitspugen. Ja. Dus met de vrouwen is het leuk om dat te doen. Een streepje op een borst. Mm-hmm. Ja, zie je? En dan moet hij wat varkensbloed, geeft hij op de billen. Volgens de dingen, dit moet varkensbloed zijn. Ook bij de vrouwen weer. Dochtertje van Mabel, intussen al getrouwd. Hier wat patates die ook ingesmeerd zijn met het varkensbloed. Hier heeft hij het varkensbloed heeft hij in zo'n, hoe noem je dat, zo'n koker. Een vruchtkoker. Hier is hij nog bezig met de mannen. Hier is hij nog vrouwen, dus in de handen krijgen ze wat bloed. Wat mij is opgevallen, dus hier, dus dat niet zo duidelijk dat ze door die twee opgezet, hier schreef Mabel niet waar dat afgelopen is, ze is blij. Hè. Hier zitten ze nog even met een stuk stengel, waar nog iets mee gedaan wordt. Het was enorm moeilijk dit om dit te filmen. En het gooit hij in het water. Daar ligt het. En nu gaan ze terug naar de kampong, waar aanstonds de smoorkuil wordt opengemaakt en gezamenlijk gegeten. Hier nog even de kampong, dus waar de vrouwen bezig zijn om de smoorkuil open te maken. En het was al ver in de middag. En dit is het einde. Maar hier moet nog flink wat commentaar bij. Commentaar bij nummer 15. Jules, wat is de reden van die imamusan? Er kunnen twee redenen zijn. Op de eerste plaats dus, toen we er hier kennis mee maakten, dus toen was er een duidelijk geval van incest. Dus incest hebben we in de Bliem als een waya man met een waya vrouw verkeerd is, of een wita man met een wita vrouw. Dus dat zijn de twee mayetes die in de Bliem zijn en die nooit met elkaar mogen trouwen. Dus dat we zien ze als incest. De gevolgen van een incest is volgens de Bliemer dat de tuinen minder gaan opbrengen en dat er veel varkens doodgaan. Maar nu doen ze het ook omgekeerd. Dus je krijgt dus het eerste geval is dus, is er een duidelijk geval van incest, dan gaan ze dit feest, deze ceremonie houden, Imawusan, omdat ze bang zijn voor de gevolgen van dat incest. Maar je ziet op het ogenblik ook, of dat is dit tweede filmpje vooral, dus de tuinen stonden er erg slecht voor, er waren wat varkens doodgegaan en men ging veronderstellen dat er een incest moest plaats gehad hebben. En daarom dus dat ze deze ceremonie toen gingen houden. Ja. Dus maar je krijgt dus eigenlijk dus de gemeenschap die voelt zich bedreigd. In zijn fundamenteel bestaan dus, in zijn, dat is voor hen dus de tuinen en de varkens. Ja. Dus en zo gauw als ze zich daarin bedreigd voelen, dan gaan ze dit houden. Dit feest dat houden ze ook bijvoorbeeld als er een oorlog heeft plaatsgehad. Want bij een oorlog dus, dan zijn er mannen geweest die een vrouwtje genomen hebben. En die hebben echt niet eerst gevraagd of het een waya of een wita is, niet waar. Die zijn erop losgeroost, zo Nico Verheijen zeggen, en dat wordt daarna in een algemene zuiveringsfeest wordt dit gedaan. Ja. Dus dit feest moet je ook beschouwen dus als een zuiveringsfeest, niet waar, om de kwade gevolgen van verkeerde menselijke daden, om die... en men kan dus in het eerste filmpje, dat is nummer 4 en 5, ja. En het zou heel, dit is eigenlijk nodig om die naast elkaar te leggen, heeft er ook een bepaalde biecht plaats. Er zijn verschillende vrouwen die de handen opheffen en die daarbij de naam uitspreken van een man waarmee ze in het gras of in de hut gelegen hebben, niet waar, wat niet mocht. Ja. Dus om het kort samen te vatten, 4 en 5, dat was duidelijk de reden een incestverhouding. Er was een incest geval geweest. Nummer 15, wat is wat we net hebben gezien, daar was het niet duidelijk wat de reden van was, maar men zag wel de oorzaak. Dus men zag dus de gevolgen. Of de gevolgen. De gevolgen. En toen ging men een echtgenote, een jonge echtgenote van Mabel, verdenken dat die misschien met een andere jongeman zich opgehouden had. Maar er waren helemaal geen bewijzen voor. Nee. En men wilde dat verder ook niet weten, maar wilde alleen de ceremonie doen om juist dus het gevaar te bezweren. Ja, maar we zagen de gevolgen. Die gevolgen er waren. Dus de tuinen stonden er slecht bij. Ja. Dan iets in het begin heb je gezien dus dat die mensen die suikerriet of die wilde suikerriet splijten, ja. Vastbinden ja, boven en een gespleten de toestand boven de ingang zetten of op de omheining van het dorp. Hè? Ja. En voor de mannenhut. En voor de mannenhut ook. Ja. En waarvoor en dan dat? En dan op de derde plaats dus als ze in het water afdalen. Ja. En dat is op deze film niet zo duidelijk te zien, maar iedereen die moet door die gespleten stokken heen. Dus. die volgens mij dus de geboorteweg voorstellen. En dus ze moeten er opnieuw doorheen, dus omdat het volgens mijns inziens moet het, slaat het in heel veel opzichten terug op een herboren worden. En zou het zo sterk kunnen zeggen bijvoorbeeld dat dus bovenop die gespleten stok, niet waar, waar die samengebonden worden, daar zijn wat blaren en zo, dat dat schaamharen zou moeten voorstellen. Ja, gespleten stok, dus de baarmoeder of de vagina. Ja, ja. Ja, het water als reiniging. Dus het water wat er door met bloed. Met bloed. Een beetje varkensbloed en een beetje blaren. Ja, dus ze maken dus in die goot die naar beneden loopt, die moddergoot, dan maken ze drie of vier van die soort kommen of vijvertjes met modder. Daarin gieten ze water en dan op die eerste film is dat veel duidelijker te zien. De goot die wat blaadjes erin, dan wat varkensbloed en kijken wat nou was er nog meer. En nee, dus die blaadjes en wat bloed. En dan daarna dus er worden die dijkjes van die vijvertjes doorgestoken en dan stroomt het naar beneden. En iedereen moet er met gespreide benen eigenlijk boven die goot staan. Ja. Dus dan loopt het tussen hun door. Dat is, ik zou zeggen, heel duidelijk een nieuwe geboorte. Wat niet zo duidelijk was voor jou geloof ik ook, is dat die streep geven op de borst. Ja. Dat was niet bij die eerste, was dat niet het geval? Dat was niet bij de eerste, maar deze wel. Ja, wel met bloed, dus op de bibs, dus hij gaf die man met bloed. Maar hier ook heel duidelijk, dus hij gebruikte blaren om de knieën en de benen af te wassen, niet waar? Ja, dat is dat. Hij reinigde de handen, ja. Dus het is ook een zuiveringsceremonie. Ja. Ja. Het is eigenlijk een geboorte, een beeld van een geboorte eigenlijk. Een wedergeboorte. Ja. Ja, dat dacht ik wel. Alleen dat streepje op die borst is dan niet duidelijk. Een bepaalde versterking van de zielenkracht of weet ik wat. Ja, een soort vorm, zo'n unctien. Ja, maar dan zitten we een beetje te verder. Ja. Mag je nog eventjes, dus dat het is duidelijk. Mag ik nog even terugkomen op die Waja en die Vita? Ja, dus de Beliem, dus waar 60.000 mensen, Beliemers wonen, die zijn allemaal verdeeld in clans. Er zijn minstens een 70 tot 80 clans. Die clans die behoren ofwel tot de Waja of tot de Vita. Dus iedere clan die is of Waja of Vita. Dat zijn namelijk de twee stamhelften. Dus iedere Beliemer behoort tot de stamhelft of Waja of tot de stamhelft Vita. En nu is het zo geregeld, dus dat zit daar in de adat, in de cultuur, dat een Waja-man moet per se trouwen met een Wita-vrouw. Een Wita-man moet per se trouwen met een Waja-vrouw. Dat noemen ze geloof ik stam-exogamie. Dus exogaam. Ja. Hij mag niet trouwen binnen zijn eigen helft. En dus de reden dus, wat zij dus als incest beschouwen, dat is dus als een Waja man het zou aanleggen met een Waja vrouw. Ja. Ook al is ze helemaal geen familie. Ja. Maar dus daarvan zie je het geval dus dat ze per se na iedere oorlog waar ze een overval hebben gedaan. En ze hebben wat jonge vrouwtjes te pakken gekregen en die zijn even gebruikt, niet waar, in de hitte van de strijd of na de strijd. Dat ze, en de vraag is niet of het Waja Vita is, maar dan wordt per se verondersteld dus dat er incest heeft plaats gehad en daarom moet die zuiveringsceremonie ook gehouden worden. Ik ken het geval van 1963, september 63, dat daar een jonge man, die was Hubi, die had het aangelegd met een vrouw die ook Hubi was, dus dat was heel duidelijk een incestgeval. Zijn vader was er kwaad over, die maakte hem verwijten. Die jonge man die kan dat niet verdragen, hij grijpt zijn speer, rent naar buiten, ziet daar twee vijanden lopen die naar Wamana waren geweest, dus het gouvernement zat er al. En hij steekt daar een man met een zoontje die van het ziekenhuis kwamen, steekt hij neer. Toen is er een oorlog begonnen tussen de Mukokos en de Wallacies. Maar daar was dus de oorzaak eigenlijk, of de aanleiding van die oorlog, was een incestgeval. En die hebben toen daarna ook dus een grote ceremonie gehouden, dus voor dingen. Dus een groot Imawusan. Imawusan, Ima betekent water, dus de plaats van het water, i water, maar plaats, Wusan naar beneden gaan, Usan of Wusan, ja. is naar beneden gaan, dus in het water afdalen. En dat gaat dus via die twee palen of ja, hoe je dat precies moet noemen, dat weet ik niet. Nou, het is wel duidelijk, denk ik. Ja?